Medium, to jest mój oficjalny debiut. 2008, seans spirytystyczny. To ja tu wymieniam fakty. Gdyby ta płyta miałaby być ostatnią płytą, to szanujcie hip-hop, bo zamieni się w istne widmo. Nie pozwólcie mu tak po prostu zniknąć. Jest jednym na milion, wspierajcie go modlitwą. Punkt A, ja nie jestem hipokrytą, ale hip to hop, to wszystko na co liczą. Punkt B, też nie jestem erudytą, ale chciałbym nim być, aby nie karmić się fikcją. Nasza matka płacze, to się zdradził, potwornie zranił. Nie pozwólcie się jej wykrwawić. Banda drani, bez żadnych granic. Ona tylko dla nich byłaby w stanie się zatracić. To jest moja nadświadomość, notuję prawdę. Wierzę prawie tylko zwrotką, wymieniam wachtę. To jest ktoś taki, kto mnie nigdy nie oszukał. Słuchaj, to jest moja sztuka. This is real shit, I ain't never been through. One time for your motherfucking mind. Nie marnuj czasu i zarób gdzieś na pół etatu. Albo się spakuj i wylatuj. Opuść Polskę, zdobądź Szkocję. Powierzą ci wózki widłowe. Odpuść sobie, ten rap został w dobrych rękach. Pękła poprzeczka w Kielcach, usypnie Gerlach. Rozpętam Wietnam, Tęchian, etc. Co powiesz teraz? Syberia to przy mnie preria. Jakie ty tutaj masz getto, dziecko? Przecież pewno jeździsz do Tesco Berką. Większość weko, nieskalanych biedą cielą. Uległe trendom, wymalowane jak matejko. Medium, na szczycie podium. Zbudowałem prosektorium ziomów i klonów. Spalę je w ogniu, złakniony tronu. Odpraw warte do domu. Spokój, ja tu zmieniam wachtę hip-hopu. Jestem Bogiem, mam cel. I don't fuck around, think for a moment, okay? Don't hit your styles fake like Man, that was played out. Come on, good. Yeah. I don't fuck around, Dunny. Break it down. And now for my next number, I'd like to return to the classics.